राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी, विक्रम संवत 2056, 1 दिसंबर 1999, प्रातः लगभग 5 बजे, गोविंद भवन कलकत्ता। राम। दो चीज है चेतन निर्जर, शरीर में जो स्वयं आप है वो है चेतन, और शरीर है जड़। शरीर स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, कोई शरीर हो, सब जड़ प्रकृति के कारण है। भगवान ने कहा ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अशानी प्रकृति स्थानी कर सती। ठीक सुनाई देता है ना? मेरी समझ में आवाज है ज्यादा, ज्यादा आवाज में अक्षरों का पता नहीं लगता, शब्द तो जोर से होता है। तो चेतन है और जड़ है, दो चीज है। दो का ज्ञान अपने आप में होना चाहिए। चेतन है हम परमात्मा के अंश है, और जड़ है वो प्रकृति का अंश है। मनुष्य स्थानी इंद्रिया प्रकृति स्थानी, और ममैव अंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, वो ममैव अंश मेरा अंश है। तो प्रकृति का अंश स्वयं जीवात्मा है, और प्रकृति का अंश है संसार है, जीव है, शरीर है, ये है। दोनों में जीव है वो चेतन है, और शरीर है जड़ है। तो ममैव अंश हो जीव लोग, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है कि परमात्मा के हम अंश है, और शरीर ये प्रकृति का अंश है। तो शरीर का संबंध संसार के साथ, और हमारा साथ परमात्मा के साथ। इस बात को खुश होना चाहिए। अपने माता का है शरीर के साथ संबंध, खास भूल है ये, खास भूल, मूल भूल है। शरीर को मैं मानता है, मेरा मानना है, मेरे लिए माना है, तीन बात है। शरीर मैं हूं, दो नंबर में शरीर मेरा है, और तीन नंबर की बड़ी पक्की बात है कि शरीर मेरे लिए है। क्योंकि शास्त्र में आता है कि मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, और मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मेरा है। तो ये बीच में जची हुई बात है कि शरीर मेरे लिए है, बिल्कुल झूठी है। शरीर मेरे लिए नहीं है, और मेरा नहीं है, और मैं शरीर नहीं हूं। इस बात के ठीक समझने की बड़ी आवश्यकता है, बहुत जरूरी है, आवश्यक है। मैं हूं परमात्मा का अंश, मेरा संबंध परमात्मा के साथ है, शरीरों के साथ नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल है। जो हमारा है उसको हम भूल गए, जो हमारा नहीं है उसको हमारा मान लिया है। शरीर हमारा नहीं है, उस शरीर को अपना मान लिया है। खास भूल बड़ी तो ये कि मैं शरीर मैं ही हूं, मैं शरीर हूं, और शरीर मेरा है, और शरीर मेरे लिए है, मेरे उद्धार के लिए, मेरे कल्याण के लिए मेरा शरीर है। ये भूल है, बिठानी है, कहां समझना है। ये शरीर मैं नहीं हूं। शरीर तो आप देखते हैं, बालकपन में था उसे आज कितना ही बदल गया। शरीर तो हरदम बदलता है, आदतों में रात और दिन बदलना ही बदलना इसका काम है। हरदम रात और दिन हरदम बदलना बदलना बदलना बस। और आप स्वयं का काम कभी नहीं बदलना है, ज्यों को त्यों रहना। 84 लाख योनि में जाकर के भी हम बदलते नहीं, हम वही रहते हैं। और शरीर सब बदल गए, सब एक एक से ही बदलता है, एक से दूसरा बदलता है। तो ये बदलने वाला विभाग अलग है और न बदलने वाला विभाग अलग है। न बदलने वाला विभाग परमात्मा के साथ संबंध रखता है और बदलने वाला विभाग प्रकृति के साथ संबंध रखता है। ये साफ बात है एकदम। मनुष्य स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित है। और मम एव अंश, मम एव अंश, मम एव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव रूप मेरा अंश है। मम एव अंश, मम एव अंश करने का तात्पर्य जैसे आपका हमारा ये शरीर है, ऐसे माँ बाप दोनों का अंश है। दोनों के अंश ऐसे ही मिलता है, परंतु आप स्वयं केवल परमात्मा के अंश है। मम एव अंश, मम एव, मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है आप। प्रकृति का वजन नहीं है, प्रकृति का मिलान है शरीर, मनुष्य सारी इंद्रियां, मनुष्य सा जिसमें इंद्रियां है, ये प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है। तो ये जड़ विभाग अलग है प्रकृति विभाग, स्पुरुष विभाग अलग है। ये दो है, अब ये बात खास है, खास। शरीर प्रकृति का है, शरीर की संसार की एकता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचत यह अधम शरीरा। ये पंचरती संपूर्ण भूत है, संपूर्ण प्राणी जितने हैं सब पंचरतित है। और ये पांचों का ही कार्य है, सब संसार मात्र, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अनंत ब्रह्मांड। इस वास्ते अनंत ब्रह्मांडों में हमारी चीज मार्से भी नहीं है, तिल जितनी चीज भी हमारी नहीं है। और भगवान पूरे के पूरे हमारे हैं, पूरे के पूरे, कमी नहीं, पूरे हमारे। हम परमात्मा के हैं, हमारे साथ परमात्मा है, परमात्मा के साथ हम हैं। ये संसार की चीज कोई हमारे साथ नहीं रहेगी। हमारा जीवन इतना ही नहीं है, ये मानव शरीर प्राप्त कर लिया, इतना ही हमारा शरीर नहीं है। हमारा शरीर, हमारा जीवन बहुत लंबा, 84 लाख जोड़ी में घूमते रह आए हैं। और फिर भी ना जाने कैसा होता, अगर मुक्त हो गए तो जीते ही रहेंगे हरदम। और 84 लाख में जाते हुए जीते ही रहेंगे, हम जीते रहेंगे, सही छूटता रहेगा। तो हमारा जीवन बहुत लंबा और शरीर का जीवन बिल्कुल छोटा। हमारा शरीर तो, हमारा सब शरीर तो बहुत लंबा, हमारा रहना, हमारी जो उम्र, हमारे जो जीना है वो बहुत लंबा, और शरीर का जीवन बहुत थोड़ा, एक क्षण में बदल जाता है, क्षण में क्षण परिणामी अभाव वाली थी सिद्धि शक्ति है। सिद्धि शक्ति के सिवाय सब क्षण परिणामी है। ये बदलता ही रहता है, हरदम बदलता है। बदलता हरदम हरदम बदलता ही है, हरदम बदलता है उसका नाम शरीर, और कभी नहीं बदलता उसका नाम जीवात्मा, कभी नहीं बदलता, निरंतर बदलता है। इतना दोनों का अंतर है, दोनों का इतना अंतर है, जिसमें अपने को शरीर मान लिया कि मैं शरीर हूं, शरीर की बड़ी महिमा है, मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये महिमा है, क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है विवेक की महिमा, विवेक शक्ति है जो सत असत नित्य नित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य दोनों बातों को ठीक तरह से जाने, वो विवेक, विवेक की महिमा है, मगर शरीर की महिमा इस ढांचे की महिमा नहीं है, उस विवेक की महिमा है, वो विवेक शक्ति मनुष्य में मौजूद है। थोड़ा भेद और एक में खाने पीने का विवेक अपना है, ये पशु पक्षियों में भी है, परंतु सार असार का विवेक, सत असत का विवेक, नित्य अनित्य का विवेक, मुक्ति और बंधन का विवेक, ये विवेक मनुष्य में है। तो मनुष्य की महिमा है वो विवेक की महिमा है, विवेक शक्ति महिमा है। एक और बात है, बहुत प्रसिद्ध बात है कि विवेक है वो गुरु महाराज की कृपा से होता है, बात सत्य है, परंतु एक बात विचार रही है खास, भगवान ने मानव शरीर दिया इस जीव के कल्याण के लिए, तो शरीर दे दिया कल्याण की सामग्री न देवे ऐसी भूल नहीं होती, मनुष्य शरीर दे दिया कल्याण के लिए और कल्याण की सामग्री न देवे ऐसी भूल परमात्मा की नहीं होती, सब सामग्री हुई है। गुरु महाराज से सत्संग से जागृत होती जागृत, गुरु महाराज ज्ञान देते नहीं है, जागृत करते ज्ञान जागृत, जैसे आप लोग अभी जोर लगाने की बात कही जाए पांच सात अंक लिख करके तो जोर लगा दूंगे, वो जोर लगाना है वो आपकी खुद की विद्या है, वो उसे जागृत करने के लिए जोर सिखाई जाती है, जोर सिखाई जाती है, वे किस अंक किन किन अंकों से जोर सीखी कोई नहीं बता सकता, आप इतने बैठो बताओ किसी की हिम्मत हो, हमने जोर इन अंकों से सीखी, ये अंक पहले में इसे जोर सीखी बताओ, कोई नहीं बता सकता, बता सकता। तो वे वास्तव में वो याद करने की बात नहीं है, वो ये युक्ति सीखने की बात है कि ऐसे ऐसे पहला पहला अंग जोड़ दिया, बस भी जोड़ दिया, तीन जोड़ दिया, अकार वावना हो गई, अक्षर तो लिखते हैं ऐसे, अंक लिखते हैं ऐसे, अंग का नाम वावना हो गया, तो वो जोर विषय आई जिसे पहले दायरे में मजे इतना आया, ग्यारह आया तो ग्यारह एक लिख दिया, एक हाथ बारह आ गया तो दो लिख दिया, एक और जोड़ दिया, उसमें जो बाक बचा वो उसी से जोड़ दिया, जो ठीक है। तो वास्तव में युक्ति सिखाने में तात्पर्य है, अंकों में तात्पर्य नहीं है। अंकों कुछ भी याद नहीं है, जोर सब लगा सकते हैं। इसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति सबको हो सकती है, उसे जोड़ की तरह ज्ञान आप में है, अपने उद्धार का ज्ञान है, परंतु उसको विकसित कर देते हैं। और एक विकसित बात है, विकसित किए बिना भी विकसित होता है, आपकी केवल इच्छा होती है। सुधार होता है, ये इतनी विलक्षण बात है सच्ची कि सत्संग करने से वेग होता है। मेरे को पूछे कोई तो वर्ष भर में तो विवेक होता ही है, यहाँ आए हुए बहुत वर्ष हो गए, गोविंद भवन में आए हुए वर्ष हो गए बहुत, तो हरेक वर्ष में विवेक बढ़ा है, हरेक महीने बढ़ा है, आपको मन होता नहीं तो विवेक बढ़ता है सत्संग करने से, विचार करने से और विवेक का आदर करने से, विवेक को महत्व देने से वो बढ़ता है, महत्व नहीं देने से बढ़ता नहीं। आदर किया जाए विवेक का और काम में लाया जाए, विवेक बढ़ता है, ज्ञान ज्ञान होता है। हमारे एक बात माथे में आती है, अब वो याद नहीं होगा, पहले कर्मियों पर जोर देता था, पीछे ज्ञानियों पर जोर देता था, अब भक्तियों पर जोर देता हूं। ये वर्तन नहीं कर रहे हैं, वो भक्ति योग में भी जड़ चेतन का विवेक पर जोर देता हूं। आपका संबंध भगवान के साथ में है, ये मेरे को बहुत प्रिय लगती है, बहुत जल्दी आपको उद्धार करने वाली। हम भगवान के, भगवान हमारे, हमारा साथ संसार के साथ है ही नहीं, और भगवान का साथ टूट सकता नहीं कभी, और संसार के साथ हो सकता नहीं कभी, पक्की बात। संसारी वक्त कोई साथ रहते ही नहीं, भगवान का संग छूटते ही, ये बात खूब समझेंगे आजकल, ये मेरे मन में आ रही, हमारा संबंध भगवान के साथ है, और संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है। हमारी बड़ी भूल ये है कि संसार की चीजों को तो हमारे अपनी मानी है, भगवान को जो माना नहीं जाता। अरे भगवान ही क्या है, अपना भगवान ही है, कोई चीज अपनी नहीं है। ब्रह्मांड भर में अनंत ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, उसमें एक तिलचित चीज अपनी नहीं है, और भगवान पूरे के पूरे अपने। जैसे भगवान को तो भूल आ गई बिल्कुल, और संसार को अपना मान लिया, ये बड़ी भूल है, इस भूल को हटानी। आप लोगों से प्रार्थना है, भगवान अपने, भगवान अपने, ममई वांश हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सत्य की स्वीकृति से कल्याण होने छुट्टी पुस्तक, बड़ी कम की पुस्तक हो। हमारा संबंध भगवान के साथ है, संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है, और जो संबंध है वो छूट रहा है। ये जितने दिन आए मनुष्य मानता है हम बड़े हो गए, बिल्कुल झूठी बात, छोटे हो गए। छोटे जन्मे थे उस दिन 20-25 80 वर्ष के थे, 5 वर्ष आए थे 75 वर्ष रहे। जितने वर्ष आ गए ना उतने कम हो गए, कम। सच्ची बात यह है, जानते हैं 25 वर्ष हो गया, अरे बेटा 25 वर्ष जवान हो गया, समझ में 25 वर्ष खत्म हो गए, उम्र में से खत्म हो गए, उम्र में से अलग नहीं, वो जितनी उम्र है उसी में से खर्च हुआ है। जितने से वर्षों के आप आ गए हुए हो उतने उतने वर्ष अपने मर गए, उतने वर्ष नष्ट हो गए, उतने कम हो गए। तो जितने वर्ष आए उतने कम हो गए हम। अब अरे जीना कितना होगा इसका पता नहीं है, बस लोग जितने वर्ष आ गए कहते बात है उतने मर गए, उतने भूल जाके मरने की बात वही लगती है। 20 वर्ष आए 20 वर्ष मर गए, 25 आए 25 मर गए, 50 वर्ष आए 50 वर्ष मर गए, 60 वर्ष आ गए तो 60 वर्ष मर गए। अब बाकी कितना रहा पता नहीं, वो थोड़ा ज्यादा रहे। इस बार से जितने वर्ष आए उतने वर्ष मर गए, मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं। भगवान के साथ हमारा संबंध है वो अटल है, वो सदा रहने वाला है। वो संबंध परमात्मा के साथ सदा संबंध रहने वाला है, सदा संबंध रहने वाला, वो मिटने वाला नहीं है, वो मिटने वाला नहीं है और ये टिकने वाला नहीं है। संसार का संबंध टिकने वाला नहीं, भगवान के साथ मिटने वाला नहीं। उस भगवान को बुला दिया, ये रुपया पैसा कमाना है, यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है, फालतू फालतू फालतू समय बर्बाद कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि काम नहीं कमाई आप, नहीं, इसका काम करो पर यही तुम्हारी कमाई ये है, ये नहीं, ये को कमाओ से रखो, अच्छे काम में खर्च करो, न्याय जो चलो न्याय जो तो न्याय अन्याय आपका है, रुपया आपके नहीं है, न्याय अन्याय आपका है, उनका आपको भोगना पड़ेगा उसका फल, रुपया नहीं भोग सकते, रुपया है से तो भोग नहीं सकते, और पाप उन्हें पूरा का पूरा भोगना पड़ेगा। इस वजह से सावधान रहो, पाप से बचो, ठीक हो जाएगा, सब राम सम हो जाएगा। इस वास्ते हमारी उम्र जा रही है, बसंत बिना दिन जावे दिन जावे, अरे गोमंद क्यों नहीं गावे, भजन बिना दिन जावे। खास बात है भाई, यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं ये यही रहेगा, और भगवान का चिंतन करो इकट्ठा तो साथ चलेगा, साथ चलेगी पूंजी, साथ चलेगी वो पूंजी, पटोरो सावधानी के साथ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, समय हो जाएगा, पर सत्संग हो गया 45 मिनट हो गए।